سورة التوبة درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله اراده کوي دي چې مړ کې رڼا د الله تعالی لرا بیا افواههم په خپلو خولو باندې ويأبى الله او انکار کوي الله تعالی الا ان يتم نوره مگر دا چې پوره کوي با خپل رڼا لرا ولو کره الکافرون اگر کو بدی غني کافران. سوره التوبه دویم قسم په بیان د اهلی کتابو کې او دا د 29 نمبر آیات نه تر د 37 نمبر آیات پورې دی او کم دیرشم آیات نه والی تر د 2 دیرشم نمبر آیات پورې په دې کې درې خبرې ذکر کیږي غټې غټې. یو اعلان د قتال د اهلی کتابو سره او دویمه خبره وجوهات اغا علتونا چایا د دې سره قتال ولې پکار دی اغه وجوهات ذکر کئ دویمه خبره او دریمه خبره رد په رسم باطل باندې کئ او دیرشم نمبر آیات کې فرمای یریدونه غواړي دي د دې نه مخکې اغه وجه ذکر شوی چایا د اهلی کتابو سره قتال کول دي نو دا ولې نو دا اتم وجه ذکر کیږي یریدون ان یطفئوا نور الله غواړي دي چې مړه کی رڼا د الله تعالی به افواههم په خپلو خولو باندې نو دا هغه اتم وجه دي چې الله تبارک وتعالی کوم رڼا د توحید دنیا ته را لېږلې ده او دا غی د بیان د پاره الله تبارک وتعالی خپل کتاب په خپل پیغمبر باندې نازل کو او د کتاب په ذریعه سره نبی علیہ السلام دغه د توحید دارنا خلکو ته د دې دعوت ورکای او ورکو نو د دې اهلی کتابو کوشش داري چې دارنا د توحید دی په خپل دروغجنو خبرو باندې او جنگ و جدال او جنگ جګړو باندې دا رڼا دی مړکی خو الله تعالی چې کله یو اراده او فرمای نو د الله تبارک وتعالی د اراده د بندولو لپاره د چا طاقت رسی چې داغه یو اراده شوی سیز هغه بغیر داغه د طاقت نه بل څوک طاقت داغه په خلاف معنی داغه هغه اراده بدله او یا بندکی لکه د دې مثال خدا سي دی لکه یو کم کل سړی دې زنه فوکی ور کوي چې زه د نور دارنا د بندول غواړم نو آیا د نور رڼا دا فوکو باندې بندیږي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې خو اراده کوي چې رڼا د توحید رڼا د قران رڼا د دین اسلام او رڼا د حقانیت پیغمبر چې کوم دنیا ته الله تبارک وتعالى راولې غلا دی دا مړول غواړي په خپل خلو باندې او الله تبارک وتعالى انکار کوي ويا الله انکار کوي الله تعالی الا ان يتم نوره مگر دا چې پورکی خپل رڼا لرا چې رڼا د توحید رڼا د اسلام رڼا د قران د تعلیماتو د ارشاداتو او رڼا د نبی علی السلام د طریقو چې د نبی علی السلام هغه دعوت د نبی علی السلام په طریقه باندې چلیدل د نبی علی السلام په ذریعه سره خلقو ته هغه شریعت واضح کول او په شریعت باندې چلیدل الله تبارک وتعالی انکار کوي د خبرې نه چې دی کما رڼا مړول غواړي او الله یې پورا کول غواړي الله انکار کوي د دې د دې مړولو نه چې دې د دې د مړولو کوشش کوي. اوس په دنیا کې وګوره څومره طاقتونه یو ځای کیږي او د اسلام دپاره د ختمولو کوششونه کوي، خو الله تبارک و تعالی هغه اسلام هغه تر د قیامت پورې انشاءالله هغه چلیږي. د دې وجې نه د دنیا په لحاظ سره کچرې وکتی شي نو په سلی رشتو ګنټو کې داسې یو منټ او داسې یو سیکنډ نشته چې د منارو د جوماتونو نه د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اوازونه نه راخیږي. الله تبارک و تعالی به دا خپل رڼا برابرۍ اخوا زمونږ خپل پیسلې دي چې آیا مونږ دغه رڼا قبلول غواړو او کنه دې سره منافقت طریقه مونږ اختیارول غواړو. دا د ار سړی په خپل گریبان کې قتل پکار دی چې اخلاص په ځان کې پیدا کی چې الله تبارک و تعالی دا رڼا نه څوک مړولی شي او نه به څوک مړ کی، مگر زمونږ د پاره پکار دی چې دغه رڼا نه رڼا واخلو. او هغه رڼا اغستل د سنه دی چې د الله کتاب محفوظ پروت دی، او دا محفوظ کتاب مونږ د زده کولو کوشش وکړو او په دې کې چې کوم احکام دي دا هغه احکام د ناپیس کولو په خپل ځانونو او په خپلو کورونو کې کوششونه وکړو. الله رڼا را لېږلې ده، پوره کړې ده. الله خو فرمایلی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ ما خپل دین برابر کړ د نبی علیه السلام چې حجۃ الوداع کولا، اخیری سورتونه نازل شو چې الله تبارک وتعالی ستاسو دین برابر کړی برابر کړ او نعمت یې در باندې وکړ د اسلام. اوس د هر سړي خوښه ده چې د دې نه سیسا غستل د خپلې رهنمایۍ دپاره اخلي او که نه اخلي. نو الله تبارک وتعالی اراده کړې ده چې دا رڼا به پوره کیږي. ولو کره الکافرون، اگر که بدی ګڼي کافران، اگر که دا رڼا خورېدل کافرانو ته بد لګي چې دا به زمونږ نه پرېږدو خورولو ته، الله تبارک وتعالی وایي که ته بد ګڼي دا رڼا به خورېږي. او بد یې ګڼله هغه رڼا الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام په ذریعې سره دنیا باندې خوره کړه، او دا د هغه رڼا د اسلام موجود ده. اوس زمونږ او ستاسو او د دنیا والو د پاره د دین خپل ځان د پاره عیسی غستلی پکار دی چې موږ د دې عیسی نه ځان محروم نه کو. هو الذی الله تعالی غزات تے ارسل رسوله، چې را لېږلې دی پیغمبر خپل لرا بالهدى په هدایت باندې، و دین الحق او په دین پر اختیا باندې، لیظهره علی الدین کلی، دې د پاره چې غالب کی دی لرا زور اور کی دی لرا په دینونو ټولو باندې، ولو کره المشرکون، اگر که بدی گنی مشرکان. الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر را لېږلې دی او د پیغمبر سره هدایت د خلکو د نجات او د خلکو د رهنمایۍ دپاره. چې کله نبی علیه السلام دنیا ته راغی، د دنیا ته د راتلو سره د پیغمبرۍ د ورکولو سره الله تبارک وتعالی نزول د قرآن وسره شروع کو، او په دې باندې تربیت د صحابه رضوان الله اجمعین نبی علیه السلام کو. هغه تربیت هغې عملی شکل هغې له ورکو، او د عملی شکل یو ډانچه چې کوم دی د هغې یو نقشه چې کوم دی هغې عملی طور د دې پیش کړه، او چې څنګه عملی طور او علمی طور چې کوم قرآن به نازلېدو هغه زده کړه او په هغې باندې هغې له عمل شکل ورکول. او زمونږ خلکو افسوس دی چې اوس څه وکړو، قرآن صرف چې کوم دی مونږه په ښکلي ښکلي کپړو کې کېښودېدو، ښکلي ښکلي المارو کې کېښودېدو، او دارنګې تاخونه ولا جوړ کړو او ښکلي ښکلي کپړې ولا جوړې کړې، او دارنګې د ثواب په نیت باندې راخلو خو د عمل په نیت یې څوک الا کم خلق راخلی د عمل پنیت مانده نو قرآن د خیر کتاب ده د برکت کتاب ده الله تبارک و تعالی چې په دې معنی عملو کې ټول برکات د الله تبارک و تعالی نتا ته حاصلی او چې په دې معنی عمل نی کده دې سر د پاسه ګرځي خو چې عمل دی پینی نه هغه برکت د الله تبارک و تعالی د طرف نه نشي حاصلې دی انسان ته نو الله پیغمبر را لېږلې دی ورسره د هدایت لپاره د رهنمایۍ لپاره دا کتاب را لېږلې دی چې تاسو به دا کتاب په دې باندې به عمل کوی او نبی علیه السلام او صحابه رضوان الله اجمعین د دې علمي چې زده کړی هم وکړه هغه صحابه وو او رضوان الله اجمعین او عملی شکل یې ول دنیا له ورکو چې دا مونږ تاسو ته پرېږدو مونږ په خپله پې عملو کو په کار دي چې راتلونکي خلک ټول په دې باندې عمل کوي چې ځان ته مسلمان وي الله دې زمونږ نصیب کی او دین الحق لیظهره او دین پر اختیا د اسلام غونې رختیا دین به څنګه کیدی شي ها د اسلام غونې صحیح او حق دین بل چرته کیدی شي الله تبارک وتعالى وی دا دین د اسلام چې دی دا د رختیا او دین دی او دې د پاره لیظهره علی الدین کله دې د پاره چې غالب کی زورور کی دی لرا په دینونو ټولو باندې د اسلام غلبه په باقی نور دینونو باندې په ادبار د حجت سره او په ادبار د دلیل سره دا خو هر چا منلی ده په کوم ملکونو کې په کوم ځایونو کې چې د الله تبارک وتعالی د کتاب مقابله خلق راوتې دی او د دې مقابله یې کړې ده په ادبار د حجت سره او په ادبار د دلیل سره د قرآن او د الله تبارک وتعالى د دین اسلام د دې مقابله چا نه ده ګټلې همیشه د پاره د ټولې دنیا منلې ده په ادبار د حجت او د دلیل سره چې داسې بل یو دین نشته څنګه چې اسلام کم حجت او قرآن کم دلیل پیش کوي داسې دلیل بل چا سره نشته باقی د حکومت او د سلطنت په ادبار سره هل دا حاصلېږي په ادبار د دلیل سره خور چا منلې ده په ادبار د حجت سره خور چا منلې ده خو په ادبار د سلطنت سره چې ستا تسلط په دنیا باندې راځي نو هغه به اله راځي چې په اصولو د اسلام باندې مونږه توحید چلیږو نو اله به راځي لکه څنګه چې صحابه رضوان الله اجمعین تسلط په دنیا باندې راغی هغې په اصولو د دین باندې وچلیدل او په اصولو د اسلام باندې هغې وچلیدل او د هغې پابندۍ یې وکړې او د ایمان او د تقوا هغه لارې اختیار کړه او په هغې باندې مضبوط ولاړو او جهاد پی سبیل الله د الله تبارک وتعالی په لار کې په جهاد کې ثابت قدمی هغې ښکاره کړه او وښوله نو په ادبار د سلطنت سره هم هغې چې کوم دی په دې ملک باندې الله ولا تسلط ورکو او مونږه تاسو چې مسلمانان کم نن دي ذلیل او خوار یو د دې وجه نه ذلیل او خوار د تعداد په لحاظ سره مونږ کم یو د طاقت په لحاظ سره د مسلمان غونه مالدار اډو څوک شته نه په دنیا کې او د نپره په لحاظ سره د مسلمانانو نه زیات اډو څوک شته نه خو کمزوري د څه شي ده کمزوري چې کم دی د اصول د ایمان او دارنګي کمزوري د څه شي ده کمزوري د الله تبارک وتعالى په دین کې دا مضبوط ایمان کمزوري ده او دارنګي د تقوا د پرهیزګارۍ کمزوري ده او دارنګي د الله تبارک وتعالى په لار کې د قرباني ورکولو چې جاني قرباني ده او مالی قرباني ده دا غي ثابت قدمي نشته نو دې وجه نه مسلمان ذلیل او خوار دی ورنه الله دا دین را لېګلې دا په ټول دینونو باندې زوروري نو په ادبار د حجت سره خو په ټولو زورور دی خو په ادبار د سلطنت سره به زمونږ سلطنت اله قایمیږي چې مونږ د دې اصول پوره پوره ومنو او دارنګي د دې په اصولو باندې وچلیږو او دارنګي د ایمان او د تقوا غ لار اختیار کو او جهاد فی سبیل الله کې مونږ ثابت قدمی اختیار کو نو الله تبارک وتعالى به دا تسلط نصیب کی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى دا دین چې ضرور کی په دینونو ټولو باندې اگر که بدی گنی مشرکان د دې وجه نه په حدیث کې راځي عن تمیم الداری رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر دي حديث کې تمیمی داری رضی الله تعالی عنہ وی ما د نبی علیہ السلام نا اوریدلی دی هغه وی چې دا دین با د دې دین دا کار او د دې دین دا امر دا به کوم دی څنګه چشپا او رس په ارزای باندې راضی او په ارزای باندې شپا او رس د دین علاوه په دنیا کې صدا سي زې نشته چې پاغه مان شپا او رس ناراضي دا رنگی با الله تبارک وتعالى چې څنګه شپا او ورځ په خلکو راضي دا سي بل دین په دنیا کې خدای پاک چې کوم دی دا الله په حکم سره عام شي نن د دنیا دا سي یو ګټ نشته چې پاغه کې د الله تبارک وتعالى د دین د اسلام والو جماعتونه نشته نو دا او دا رنگی مخ کې د دین او ګور ورته چې په د صحابه رضوان الله اجمعین نواله تر د کوم وختونو پورې چې اسلامي مملکتونه او اسلامي بادشاهان او اسلامي خلیفګان هغې د الله په دین باندې قایم وو وګوره د هغې په وخت کې د دې دین څنګه غلبه او څنګه ضرورتیا وه نو دا دین به الله تبارک وتعالی ورسوي لکه څنګه چې شپه او ورځ دنیا کې په خلکو باندې راضي او دغه رنګې به دا دین چې کوم دی او د دې نه به نه په خاریه کې او کور پاتې شي او نه به چې کوم دی په بانډه جاتو کې بیت مدر ولا وبر مدر خاریې ته ویلی شي او وبر دا چې کوم دی نو هغه بانډه جاتو ته ویلی شي چې په بانډه جاتو کې خلک اکثر په بانډو مانډو کې اوسیږي خو الله تبارک وتعالی به دا دین هغې ته ورسوي او په دې دین باندې به الله تبارک وتعالی هغه څوک عزتمن کی څوک چې دا دین قبول کی او څوک چې د دین انکار کوي هغه به ذلیل او خوار شي که د مسلمانانو د الله په دین باندې مونږولې ولګولې دغه خلک ته چې دی به خوار وزاري چې دین نه مني او چې دین وي منو نو الله تبارک وتعالی د دې دین د برکته او د دې دین د منلو د وجې نه به الله تبارک وتعالی دې له عزت ورکي دا داسې دین دی چې دې باندې مسلمان چې کوم دی عزتمن کیږي او کافر په نه منلو باندې د دې هغه ذلیله کیږي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا دین پرختیا خامخه غالب بکی دیلرا په دینونو ټولو باندې ولو کره المشرکون اگر کبدی غنی مشرکان یا ایو الذین امنو ای مومنانو ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانونا ور رهبان او د پیرانونا لا یاکلونا موال الناس خری مالونه د خلکو بل باطل په باطلو طریقو باندې و یسدون عن سبیل الله او بندي خلق لرا د دین د الله تعالی نه والذین اعکسان یکنزون الذهب چیغي خزانه کوي سر زر والفدته او سپین زر ولا ينفقونها او نه خرج کوي دی لرا فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې فبشرهم بعذاب الیم زیر ور کدی لرا په عذاب دردناک سرا الله تبارک وتعالى دلته فرمایل د دې خبري وضاحت کوي چې مسلمانانو د امت خرابی چې کم دی د امتونو خرابی د سده وجه ناراضي د دې د وجه ناراضي چې هغه خلک چې ځان ته مولیان وای او ځان ته پوه خلک وای او هغه خلک چې ځان ته پیران وای چې یره مونږ په دین مین خلک یو او مونږ د دې دین د پاره حتی چې دنیا سره دوره مینه نه ساتو سوره چې زمونږ د آخرت سره مینه ده او سوره چې زمونږ د دین سره مینه ده نو دی په دغه شکل باندې ځان ښکاره کوي خدا په دې خلکو کې ډیر خلک داسې دي چې د خلکو مالونه په باطله طریقه باندې خوري وګوره هغه خلکو ته چې هغې مونږ روزانه د هغې ذکر کوو چې هغه ګده نشین چې هغې ناست دي او خلک په لکه روپۍ هلته غورځوي او هغې چې کوم دی هغه پیسې اخلي او نبی علیه السلام وایي کم یو لاس چې هغه د پاسه وي او کم یو لاس چې د لاندې هغه پاسنۍ لاس چې کوم دی د لاندینی لاس نه غوره دی نو خلق وای دا زمونږ پیران دي دا زمونږ غغوره دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای چې تبل ورکه استاله سوچت دی او چې تانه اخلي هغه لاس کته دی دغه پیر لاس کته دی کنه دستا پیسو ته نو اول خدا چې دغه شیز چې کم دی نو جایز نه دی چې دغه ځای ته ته ځې نو نه خدا خیرات دی نه خدا صدقه ده نه د الله په نیز باندې چې کم دی نو د دې مال ورکولو هغې سره حجت شته اغستلو هغې له حجت شته او بل طرف ته د حدیث په رڼا کې ته تې نه غواړی ځکه چې ستا لس اوچت دی تا نه غواړي نو دا هغه د نشین چې ته وایې یاره دی زما حجتونه پوره کوي او زه دله ځم نو ستا پیسو ته ولې ناست دی زمونږ دومره کم عقل یو چې دومره سوچ زمونږ نشته چې کم یو سړی زما نه ځان په دین کې غوره حسابوي او وایي ما دنیا پرېښې ده تا دنیا دې دپاره پرېښې ده چې زه در لم او تا ته در غورځوم نو تا ته خو د زما نه هم پیسې زیاتې میلاویږي د جاګیردار نه هم د ته زیاتې میلاویږي نو تا خو د دې دپاره پرېښې ده دنیا او دې ځای ناست دی او هغه کار چلی چې کمې کوي او منځونو تپوس تې وکړه او د قرآن او د حدیث تپوس تې وکړه په الله یقین وکړه که صحیح قرآن درته بیانولی شي که یو صورت ته ته صحیح طریقې سره بیانولی شي او کنا د دین یو خبره مسلې تپوس تې وکړه که د دین د مسلې هغې سره وضاحت کولو لپاره څه قسم له رهنمایي ستا نشي کولی او بیا موږ ځو کمقل او هغې ته وایي دا زمونږ نه غوره دي او دی زمونږ کارونه هغه که کار کولی شي نو خپل ځان تا ستا پیسو ته به نه محتاجه او دارنګې په کارو چې تا له درکړې وي پیسې نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې ډېر د مولیانو نه او ډېر د پیرانو نه هغه مولیان چې هغه د خلکو نه وګوره پیسې په مختلفو طریقو باندې راجمع کوي زمونږ په ملک پخوا چې کوم دي هیلې به ولا جوړې کړې دا د مړي پیسې دي هغه به تقسیمې دی دا رنګې تعویزونه به دله جوړی یاره په دې باندې دومره شکرانه به مال راکوي هغه شکرانه د نه اخلي که نکاح دله تړي په هغې باندې جدا چې کوم دی نو پیسې در باندې یخي که ختم دله وکړي په هغې باندې ډوډۍ ګانې او بیا چې کوم دی د هغې په سر باندې پیسې اغستل او کچرې واده ماده دي او نور څه پر سي نو د هغې دپاره جدا ځان له خپل خپل مقرر کړي دي په خلکو باندې څه نو د دې وجې نه ډېر د مولیانو نه او ډېر د پیرانو نه خوري مالونه د خلکو بل باطلې په باطله طریقه باندې د دې وجې نه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې دی به دنیا په دین باندې خوړله چا یهودو او دارنګه اهلی کتابو او خلکو کې دوی مرتبه او درجه چې کم دی دا ډیره اوچته به ګڼلی شوه او دی ځان له یو مرتبه او درجه په خلکو کې جوړه کړې وه چې په دې باندې به د خلکو مالونه خوړل او په دې درجه او په دې مرتبه به خلکو دی ته چې کم دی ډیر د نیکانو نسبت کوو د خو خلکو او د مولیانو نسبت په یوته کوو کله چې نبی علیه السلام راغی صلی الله علیه وسلم نو د دوی د ایرس او لالچ ته وجې نه چې دا کم دی ته مال او دولت خلکو د عوامو د طرف نه میلاوېده دغې یهودو علماو ته نو د ایرس او لالچ ته وجې نه په خپل کبر او ګمراهۍ باندې دی کلک ودرېدل ولې ودرېدل چې دا به ګنې مونږ په دې خپله لار باندې مضبوط ودرېږو نو مونږ ته چې کومې پیدې را روانې دا به همیشه یي نو خدا ورته پته نه وه چې د نبوت رڼا به دا هر څه ختم کړي او هغه شان وشوه د هغې چې کومې مرتبې او درجې وي هغه درجې او مرتبې څه کړی چې بیا په جزیه ورکولو مسلمانانو له مجبوره شو خو چې مسلمان کې خپل ایمان او دارنګې تقوا او د الله تبارک وتعالی د دین اصول او دارنګې د دین تابعداري پکې راشي نو دی به د خلکو مالونه خوړل په باطلو طریقو باندې ویسدون عن سبیل الله او بندې خلکو لره د دین د الله تعالی نه ورسره ورسره به خلق د الله د دین نه ځکه بندول کچرې څوک په دین باندې پوه شو بیا دې ماله پیسې راکوي تا ته به هم وایي چې څو پورې سوال لس علمونه دې نه کړي قرآن ته به نه کینې اوس هم بعضې علاقو کې داسې مولیان دي چې وایي سوال لس علمونه دې نه کړي وایي قرآن ته به نه کینې ترجمې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه چې څنګه اسلام قبلو تاسو ته پته څه د وجې نه قبول کړی سورۃ الطه یادونه واورېدل او یک دم لړ د نبی په دا خو داسې کتاب دی چې کافرو به واورېده هغې به چې کوم دی زړونه نرم شو او د اسلام د قبلېدو دپاره او ته مسلمانې وایي قرآن مو وایه په ترجمه باندې چې سوال لس علمونه دې نه کړي دا د کوم ځای نه تا خبره راوړې ده دا د دې دپاره چې عوام پوه نه شي که عوام پوه شو زمونږ دوکانداري بندېږي هغه دکان د بندېدو لپاره و یسدون عن سبیل الله بندې خلق لره د دین د الله تعالی نه والذین واغکسان یکنذون الذهب چې جمع چې خزانه کوي سرزر والفدته سپینزر ولا ينفقونها في سبيل الله ونخرج کوي د لره په دین د الله تعالی کې دا د هغه خلقو لپاره چې یو طرف ته د خلقو مالونه په باطله طریقه خوري بل طرف ته دغه مال خزانه کوي او د الله په لار کې خو خرج کوي نه او په باطله طریقه چې دوی خوړل هغه خو الله تبارک وتعالى قبلی نه خو په دې کې هغه خلقو ته اشاره ده چې کوم خلق مالونه جمع کوي او پرزي زکات دی نه ورکوي نو دا داسې مال دی لکه چې تا خزانه کړي نو خزانه هغه مال ته نشي ویلې کم نه چې کم دی نو زکات ته الله تبارک وتعالى ورکوي نو پکار دی چې د مال نه زکات چې څومره پر پرز دی چې هغه پرزیه ادا کړی شي فبشرهم نو چې دا کار نه کوي او د الله په لار کې خرچ کوي نه فبشرهم بعذاب الیم زیر ورک دی لره په عذاب دردناک سره زیر خود خوشحالی سړی ته ملاویږي نو دلته وی زیر ورک ولا په عذاب دردناک سره نو دا د فار د سو دو یو قسم لا یو انسان لا خلق زمون په ملک کې اومه ها ویرا تا دا کار کو ځان ته ډیر بادر بادر وې ستا غ بادری څه شو وسه ها چې کله هغه بادری ښکارا نشي ددنه او دې چې کم دې ځان بادر بادر پخله کوي نو خلق تی بیا ته پوس کوي ير د عمل په میدان کې غستا غ بادری منګو نه لیدا د اجرې په میدان کې خو بیا ستا غ بادری چې کم دې منګو نه لیدا تا غزان ته ډیر بادر بادر وې نو د دې وجنه زیر ولا ورک په عذاب دردناک سره د پاره د شرمولو چې ته ډیر خوشاله دې دې مال ته نن با الله تبارک وتعالى په حضور کې تعالی د عذاب د خوشاله خلق خوش خبري ورکي او تعالی خوش خبري چې کم دې د عذاب در کولو بدر کیږي یریدون اراده کوي دی ان یطفئوا نور الله چمړه کیرنا ان یطفئوا نور الله چمړه کیرنا د الله تعالی بی افواههم پخلو د دی باندې و یا الله انکار کوي الله تعالی الا ان یتم نورو مگر دا چې پوره کوي چې پوره کوي با خپل رڼا لرا ولو کره الکافرون اگر ک بدی غنی کافران هو الذی الله تعالی اغا ذات ته ارسل رسوله چرالی گلی دی پیغمبر خپل لرا بل هدا په هدایت باندې و دین الحق او په دین پرختیا لیظهرو علی الدین کلی دی د پارا چی زور اور کی دی لره په دینونو ټولو باندې ولو کره المشرکون اگر ک بدی غنی مشرکان یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ان کثیرا من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو نا ور رهبان او د پیرانو نا لا یاکلون اموال الناس خوری مالونه د خلقو بالباطل په باطله طریقه ويصدون عن سبيل الله وبندي خلق لرد دين د الله تعالى نا والذين اكسان يكنذون الذهب يغي خزانه كيسرزر والفضه وسبينزر ولا ينفقونها في سبيل الله ونخرج كي دي لرا فدين د الله تعالى كي ببشرهم نذير ور كدي لرا بعذاب اليم عذاب دردناك سرا